καρδιά κουζούν ζανάου έλα να φάσει ο πάπονι κακός. Si kujuta wala skudala mika sababu na mini kukupenda wewe. Japo nilisapa, machozi nikangusha, ujawahi nifuta hata kwa kujiongopea. Baby ndo kwanza mnacheka, huku kinibeza, na mashoga zako vibaraza nikunisimulia. Nitamvumilia na nitambebeleza, nitamsihisha kila atapojikwaa.